پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا من پیرینم پیرینم هرچند ساختاجینم بلام هیوام نبراوا دلی خوم بجینداوا لگال دایکی شیرینم سارش دکین درینم هیوا بخشین بو هموان بیشر مواسرینم بخشین بو هموان دیشر مواسرینم بیست مال آوائی لپاری کن دکتور دیکم چاک بیتوا ایستا بارو دوخی کمیک باشتره باشه منی شوام هسته کرد اموی زور سپاست بکم دکتور بلام هشتا پیس زیادر پشوب ده تاوکو بتواوی چهت بیتو بله ازانم فرمو ام پاری بو تویا امرو درمانی جاوستر لجارانی دمه دکتور ابی دایکم درمانی کی تر بخوات بو چیه پرسی پاری تاوام پینیا بلام نمرو جانیا پاری ترم دستکویت پیویستا بزوتنی که درمانکانی بدیتی امرو چوار شمه پیرینو دایکی چوار روش گشتونه تا پاریس بلام دایکی هیچ نیشانه ایکی چاک بونوی لبدی نکرد هر وحا لبرگرانی درمانکان هر وحا او پاری لگالیسککو کامیرا که دستیان کود خری که تواو بید دیکا، او دیاره امرو زور باشتر دیاری باشتر دیارم؟ استا چون با وزاری اسپکان کاتی اوها تو مال آوائی لپاری کول بکن بله هیو دارم خوانه تازکی باش بید لگلی بیخم با دیکا، خوانه یکی زور باشی با دوزموا دل نیم و اکی پیرین، پاری کول، هوره یکی زور باش بو با امال رگا برو پاریس بله بارون، او تو لکی بوی ها؟ مرو، لیلی من بوستا بارون، من تو نبم بو بازاری اسپکن باشا؟ بوی مالاوی لپاری کول بکا چون که ایتر نتوانی پاری کول ببینی جوی دریجکت پاک و خواهن دیاره بله گورم رگه بازاری اسپکان زنی تو بازاری اسپکان؟ با دلنیایه و ازانم امرو اتوی جوی دریجکت بفروشی؟ بله خود بتنیا اروی ایفروشی؟ بله او بیروکیشی باش نیا بازاری اسپکان خلچی فیل بازی لیا تو منالی لوانه حالت بخلطینن بای پیوست آگاداری خود بید باشه بارز گستون من ابه چی بکم؟ باشتر وای به ماما سایمون بله لگلت بید با بازاری اسپکان دی پی بله او زور باشه لو کاره باشه استم من ابه چی بکم؟ ماما سایمون کسی چی زور زور باشه خوشحال به به حتنی لگل تو دا من باسی باشه تو مکرد لای پیرین یعنی من کسی چی باشم؟ بله زور باشی بله هم هنده زر توش فیل لخل چی اکی؟ جاگست تو نتوه چی بلی ها؟ تو بازرگان چی زور باشی لگل پیرین برو با بازارکا هول بوده جویدره جکا بفروشی جاگست تو منیش هرمه و او بکن ها؟ نیگران ما با پیرین باشا من خوم دم لگلت با میدانی اسپک سپاس ده استاوره لگلم کتا شراب بخوی نوا بلا مزانی چی پیرین منم اوه داوای چاکه کلی بکم خو تو داوای کاری زورتری لی ناکی ایوانیا دزانی توش قصه بیتام دکی گرینگ نیه تو چون بیر لمنکی توا من پاریسیشی توام تو واسه دکی اتوانم او کار بکم برام برکسیشی هجار خوشحالم ببیستنی او قصانی که ای کیت اموی سپاس بکم مام سایمون اتوه اشتیک بلیت؟ اشتیشی وانیا ابینی که من زور پیرم بازاری اسپکانش لیره و دوره اما وی بسواری پشتی او جوی دریجه و بروم بو اوه ها امش بازاری اسپکان زور سپاس دکم پیرین کشت چیه پاری کل؟ دی ورا ورا دی پاری کل بابروین دی خیراکا پاری کل من استالا پشت و پالیانیم زور باشا اتکای توشی کشم مکا دی ورا بابروین چیه با چی واقعا زریوی ها؟ با چی ناروی دی؟ دی ماما سایمون ایا تو باشی؟ من باشم باشم بله دی با دوباره حولی خوب هم بده دی ورا دی پیوی پیر به هست رای پیشه با رای کشی گودریجه گی زور به هست دیاره نه ببروا ای خواه گودریجه گی چند لحصاره هر کسی بیکره توشی گشه که گوره بی نوانه گودریجه شی کمی لحصار بی بلام هر چونه به زور زیرکا نه ببجوله تا و چونکه نه بخوانه که جه بیاله بله وای ماما سایمون او چونه یکی نه منزانه او منم لاکری کری ايه لاکری کری ايه کچه وار بر راستی و تو هوی وره چونی چاکی تو باش دیاری هر وحا توش اما گوید ریجی تویا نخیر یو مناله هاوری تویا بله هاتوی نم گوید ریجه بفروشی اگر هاتوی با گوید ریجشی باشه کره او دلنیا با گوید ریجشی زور باشه اما سیری که منیش با گوید ریجه که کره باشه لو بارو دوخه ها با چی نتین لشوین یک داب نیشین با خوما لسر نرخکی ریگ بکوین لجاتی و یو پار زور بدین با دلالکا و هر وحا گوید ریجه کش به هیچ شیوه یک نار رو تنیا برو سیری که بزانه گوید ریجشی سن زیرکا باشه بخوشی تو به سلامتی ماما سایمون خوی نوا به هیوای تندرستیه چی باش با توش باشه اه ام گوید ریجه به چنی افروشی ام گوید ریجه زیرکه امه لصد و سی فرانک کم تری نادین تو چی علی لوانه تو شد با بیده آیا پره اکی بیست فرانک زور گنجاو با گوید ریجه کیا و ما بست صد و بیست فرانک تو خری که گلتا اکی من الان بیست فرانک ای وابزانم تو خری چی گلتا اکی من گلتا لگل تو یعنی که ماما سایمون تو خری که او گلتا اکیت ما و یکی زور بم شیوه بردوام بون بلام هیچ کمی کن نیانتوانی لسر نرخه که رک بکون لکوتا یا رک نکوتنو کتا یان پهنه او گالتا جاریه براستی بیس فرانکی پیداوه نه به ایمه پاری کل با پاری که کم بفروشین او چیشه نه به تنها اگر بتوانین بیبین بو اوه لو دلنیانیم اوه واب که جا به هر رگایگ بی بیرو که یکم هیا اله ما به وایلی بکین که بخیره ایچی زور راب کاد بو اوه ایه سرگریت با تاخی که نوا باشا دی پری کول، تو آماده ای؟ ای راکه راکه راکه دی دی راکه راکه راکه راکه راکه راکه ای ای ای ای ای تکه پری کول، دی خراب رو بو اوه اره تو مونه بزار کری، نازانی پیری لچه بارو دو خیکه ها دی تکه پری کول پری کول پریکوال سری که گود ریجه که خوی کرده بمردو نزوله او گود ریجه به گود ریجه که باش بله سر که بله اینی کم او گود ریجه هزار فرانکه که او که بسریا او کم اگلی بده بای گود ریجه که هستی او نبی آده لاتن لاتن او رگه چول کن با چی رگه که تنگردو دکه ای بارزم یرمتین بده چون یرمتید بام خوی بینی اما بره با بازار ریست بکن ها؟ من پولیسم، نه توانم کاری که آواب کم بلکو به خود بیکید ماما سایمون من توانم سی فرانک بدم بام گوید ریجه هم گوید ریجه زور لحساره من حزم لمه بریار لای توی پیرین بخیر ای بیری لی بکره و اگی ناو رومو دانی اکی ترکرم خن مکم منی فروشم به تو کواتا پیرین پاری کولی فروشت به پوره لکری کری به سی فرانک پوره لکری کری داوای لپیرین کرد پری کول ببد با مالکی زور باشه، دی بیخه تویله کوا. باشه. گوی بگره پاری کال، گوی رایال خوان نکت با گوی دریجه کی باش با، تا اویش باش بیله گلت. پیویز به نگرانی نکت، من هرگیز به خرابی معامله لگلم گوی دریجه یا نکم. سپاس خانم کم، منو پاری کال زور هوره یکتری بوین. توانم با آسانی هز با آب کم کچکم. پاری کال گوی دریجه کی زور خور نیا، بلام چگه لعوی پاک، هیچ اوی کتر نخواته و خانم کم. بخم با، او یلی بویکم. پری کال لوانه هیچی تر یک تری نبینی نوا بوی اگه داری خود بعد کایا خود لگل پری کال خود لگل خانمکم خود لگل پیرین پری کال بگوی خوانکت بکن ابی گوی ریال او بیت بخم با پیرین هموش تک باشه به تو برو با مالا هیچ نیه پری کال وزده گریان بینا گریان باش نیه با تو ولی برد نکم بارون که توم لبیر کرده بو ببوره بو کوی اروی بارون ببوره بارون من پاری کالم فروشت هاوره کتی چی تر نگره توا پیرین تو گرای توا؟ من گرم و دیکا ای پری کول؟ فروشتم باش فروشتم بخنمی کی باش کسی که مهربان بو کاری کی باشت کردوا؟ لگل پری کول باشه به تو مامال خرابی لگل نکد خوی و بالنی پیدم اوه هر و هاویتی همو روشک ای پاکی پیدم براستی او زور زور باشه بله او زور راستم اما باشتره بو او بلام تناغم لوا تناغم بو تی پری کولا گریه که بجم هشت یکو تایی اخوانی که باش من بودوزیه و بلام که تویستم برو بانگیه کردم و گریه بشوی که غمگین بانگیه کردم و گریه استش اتوانم گمله بید پیرینگ چکم هشت اتوانم گمله بید تا استش پری کولا گری دایی که اتوانم گمله بید تکای مگری پاری کول تکای مگری مگری پیرین وره با ایره پیرین وره بولای ده کت وره ده ده که مال آوائی لکسی که عزیز هرگیز آسان نیا دیکا سلاو بارون چاری منکی ساگی که زور باشی هی بارون کشه چیا؟ زور خم بردیاری بارون شتک خراب روی داوه؟ سی فرنک تنها سی فرنک نرخی پاری کول بو؟ بله ایتره اشتک من نماوه هتاوکو بیفروشیم استه چون بو درمان خانه ابه درمانه کانت با وکرم نه ایتر من رو بو اوه ها؟ پیرین بله ایره بروین با هم شوینه بجه بهیلین ابوه زور زودر ایره من بجه بهشته اکچکم بلام دیکه ازانم ابه لجگه بمین موا بلام اگر هر والی ره بمین موا هیچ سودی نیا او پاری لفروشتنی پاری کول دست من کوتوا بم زوانه اوش تواوه بید هر چونیک به ابه ایمه است بروین بلام دیکه پیویسته تو پشو بده بو ایزو تک بیتوا اتوانم لنوشه من نفر پشوی خوم ورگرم کچکم بشه من نفری باکور روین اروین پیکوین نزیکترین ویزگی لما را کرتوا پیرین هر استابرو سیری خشتو کری گشتکان بکا باشه سبه بیانه که لیر اروین ماما سایمون بارم لشیر اگه تو اخوا بازی لی تو را نبی ها ماما سایمون لراستیه نزانم چی بله سلو پیرین مارسل بستم پرکولت فروشتوه بله نخیر بارون تو نبی لشیره بخوی توا واز بینه گوه مداره پیرین وازیلی بینه بیخوا توا پین سک بیا شش سک شتی چیوا نگور لگر با بیخوا توا سپاس ماما سایمون استا تیگه ایشتم لسی تیگه ایشتی همیشه ها بیرما کرده و ماما سایمون تابرسی به بلان تو پیاوی که زور باشی تو تنها خود بوشه و نشانه دی بلان تو لراستی وانید وای ماما سایمون باش بوله کتایی زانید ماما سایمون، اموی سری خشته شمنا فرکان بکم، لکوی سری بکم پیرین، آیا ایوه آرون؟ اما نوی بینی بروین تیگه ایشته اتا نوی برو چوی بروان؟ برو باکور، بو پیکوینی پیکوینی، پیکوینی، او یکم زار جملو ناو بی چاور رکا، من وا هستکم لیر خشتکم هیا، استایی هنم بارون زو لاواز دیاره لوانه با هوی پاری کولو بی لوانه ما بیت بینی مال آوائی لیکتره کن لوانه یکتری ببینی نوا لوانه ما بی دو جار یکتری من بینی نوا جار یکتری شکتره بینی نوا اگر حتی با مرا کرد لوانه یکتری ببینی نوا بله با دلنیای و دوزما چاوره تکم خواهیم هزم پی ببخشا گرنگ نیه بچی شوید هر بیک چکم به من بولای با پیری بو ماراو کرد تکایا یرمتیم با پیرین با بسلامتی به من بولای با پیری دوی او گرنگی به هیچ نایم اتوانی بم بیتو بولای خود تکایا بلام پیش او تکایا با کمکی تر بجیم که خواهی گیان کمی که تر هزم پی ببخشا بو ام دای که هجار همو اوانی لشونکی ماما سایمون امانوا هاتن بو مال آوائی پیرین و دای که بر یاریانیا برون بو ماراو کرد بلام دای کی نتوانید بگتا نو او گالیسکی که مرسل اماده کردوا نکر اوش ابوره توا بوی بنا چاری اگرن نو نو جگا که دای کی پیرین بانگ یکت ازانه کچنک نخوشه داول پیرین اکا بطنیا برواد بو مارو کرد القی دهاتو لا چیرو کی پیرین دواو شکن Thank you.